اس سوال کیا قرآن اور حدیث کے مطابق بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لوگ یہ کہہ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں جو نئی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کرونا وائرس، ایڈز ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں اور اس کی دوائیں بھی وہی لوگ نکالتے ہیں۔ جب تک وہ لوگ دوا نہیں بنائیں گے شفا نہیں ہوں گی۔ کیا یہ عقیدے کے خلاف ہے؟ ہاں بالکل، یہ عقیدے کے خلاف۔ بیماری چاہے اللہ کی طرف سے آئی ہو، بیماری چاہے ایجاد کی گئی ہو، ایجاد بھی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو صلاحیت دی ہوں گی ایجاد کرنے کی، ان میں بھی کوئی اوقات اور صلاحیت نہیں ہے ویسے، ٹھیک ہے، جو کہ ان بندوں کے لیے عذاب جاریہ اور گناہ جاریہ ہوں گی اور وہ مریں گے تو جہنم رسید ہوں گے کہ انسانوں کو تکلیف دینے کا ایک آلہ انہوں نے بنایا، لیکن جس کو لگ جائیں گی ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آزمائش وغیرہ وہ سب کامن ہے۔ تو بیماریاں اللہ کی طرف سے ہے، یاد رکھیے، تو علاج بھی اللہ ہی دیں گا۔ یہ سوچنا کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا علاج اللہ دیتا ہے اور جو لوگ ایجاد کرتے ہیں اس کی شفا نہیں ہوتی ہے وہ لوگ ہی دے سکتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مصیبت ہے، بیماری ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ دے یا کسی انسان کے ذریعے مصیبت ہم تک آئے، کبھی ہوتا ہے نا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، لیکن ہٹانے والا ذات اللہ کی ہے، اس انسان کو صلاحیت بھی اللہ نے دی ہم کو تکلیف دینے کی، تو سب اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مومن کا عقیدہ یہ ہوں گا، بیماریاں چاہے نازل ہوئی ہو، بیماریاں چاہے پھیلائی گئی ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ جو میرے نان مسلم بھائی ان ویڈیوز کو دیکھیں گے میں گزارش کروں گا کہ بیماریاں اترنے کی جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو کبھی کبھار سمجھ میں نہیں آئیں گے، چونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے اور وحی کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، مطلب وہ علم، وہ گیان جو ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ بیماریاں آسمان سے آتی ہے بندوں کے، انسانوں کے یا بھکتوں کے کرموں کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگ ہنستے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، بہرحال یہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں دکھتی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال تو بیماری اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے، چاہے انسانوں نے اس کو پھیلایا ہو یا اللہ کی طرف سے آئی ہو، تو یہ آزمائش تو میرے لیے ہوئی، اللہ کی طرف سے آتی آزمائش ہے، انسانوں نے تکلیف آزمائش ہے، اور میں اس میں صبر کروں گا، مجھے اس کا اجر ملے گا، اور اگر بیماری ہے تو اس کی شفا بھی ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت ساری بار لوگ اندازے تکے گمان لگاتے ہیں کہ بیماری چائنا نے پھیلائی، یہ بیماری امریکہ نے پھیلائی، کبھی کبھار کچھ باتیں ہو سکتا صحیح ہوں، لیکن میں ہر بات کو صحیح نہیں مانتا ہوں، کیونکہ کون سی ایسا ملک ہے جو اپنے ہی باشندوں کو خود ہی مارنا شروع کر دے اور اپنے پورے بزنس کو ٹھپ کر دے اور ورلڈ کی نمبر ون اکانومی سے گر کے 10ویں 12ویں مقام پہ چل جائے۔ کہ آپ دیکھیں چائنا گرتا چلا جا رہا ہے، ورلڈ کی نمبر ون اکانومی ہے چائنا، تو کون اپنی اکانومی کو خود برباد کریں گے بتائیے، صرف دوا بیچنے کے لیے۔ دوا بکیں گی، جو بھی بکیں گی، لیکن آپ حالت دیکھیے پورے ملک کی، اور اس کی کرنسی کا کیا حال ہو رہا ہے، اور جابس کا کیا ہو رہا ہے، لوگ تو مر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ کتنے نقصان ہیں، پورے دنیا میں چائنا کو بین کر دیا گیا، اس کے پروڈکٹس یوز نہیں ہو رہے، معلوم آپ سینسیکس کتنا گرا ہے نا، آپ نے حالت دیکھے ڈو جونز کے کیا حال ہوئے، 2600 پوائنٹ یا 2500 پوائنٹ یا 2200 پوائنٹ گرا، انڈیا کا کیا حال ہوا اسٹاک مارکیٹ کا، یہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اسٹاک مارکیٹ گرنے سے چائنا کو کیا فائدہ ہوا، گر گئے، ہم لوگ کچھ نہیں کر کے ہمارے 30% شیئر چیزوں کی کمپنی سے گر گئے، انڈیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ڈاؤن فال ہو گئی، سمجھ رہے آپ۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں، واللہ عالم، پھر دیکھیں، پھر اللہ جانتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے راز، بٹ بیماری ہے تو اس کے شفا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، چاہے اللہ خود نازل کرے یا کسی بندے نے شرارت کر کے وہ کرے، جیسا کہ کسی کو موت آ جائے اور کسی کو کوئی مار دے، بات تو ایک ہی بات ہے، ایک میں اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا دیا موت کا، ایک اللہ کی طرف سے آئی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے نے خون کیا ہوگا تو اس کو اس کی سزا ملیں گی، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو دیکھ کے اس کا اجر دیں گا، سمجھ رہے بات کو۔ تو لہٰذا شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ شفا دیں گا۔ تو یہ سوچنا کہ جو بیماری بنائی جاتی ہے اس کی شفا انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور جو بیماری نازل ہوتی ہے وہ اللہ، ویسا نہیں ہے، ساری بیماریاں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شفا بھی دیتا ہے، مطلب انسانوں کو اتنی سوجھ بوجھ اور سمجھ دیتا ہے کہ اس کی شفا اور اس کا علاج بھی وہ ایجاد کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔